المسلمین نا اول سماکم المسلمین نا دلتا بسو سموهم نتاسوی نم واخلی نبو نم واخلی داتا سب دے نم بے واخلی قطب الدین بختیار کاکی دے رحمه اللہ تعالی نم بے واخلی موین الدین سب دے نم بے واخلی لوی بابا دے نتا جور شکی نا سموهم نتاسوی پسی فتح و دلیل نبانی بیان کے منگتا نشترے دا نبی دلیل عالمیتا سوام تنبیونہو بما لا یعلم فرار سورة یونس اتلہ سمیتا از دالو سے ہے کنا دلیل چرتا دے دو تا دو دا پتا ملی خستا شہدہ چل والی دنیا کیم لعذاب الاخرات اشاق خوشحالی مسال الجنہ خوشحالی امیشا ما تا خدا ویرے شوی دی ان اعبد اللہ ولا شرک بی الیہ ادعو و الیہ ماب اللہ طرف سے میرے گھر دے دا حکمن عربی نہ اہمیت صورت دا میرا اولی گدرا پدی دا پاس تا سو پہ جان نہ پوا کوئی ہوئی جواب دا شبہات دا عجیب پیغمبر دے خزشتے الوادشتے نو دا پیغمبر پیغمبر خوا پکارو چ لغڑ تو غڑ او جا دا غص شے دا واحد اولا شریک لو ہے تو کو سر نور تو کنے نہ پیغمبر پکار دے جواب ٹول پیغمبران داسی جعلنا لهم ازواجا و ذریه دویم اعتراض معجزہ والی نے پیش کی جواب ما کان لرسول ان یاتی بی آیت الا باذن اللہ دا پیغمبر کار نے دا اللہ کار دے اختیار دا اللہ دے دریم اعتراض عذاب والی نے راضی لکل اجل کتاب سلورم اعتراض یمحو اللہ ما یشاء و یثبت کمنگ کافر لکھ لوگا بس تو مسلمان شو کہ مسلمان لکھ لو جو آخر وہ مسلمان ہی گن کہ جنت چلا لکھے نمنگ دو زخ کو لے نشو کہ دو زخی لکھے نو جنت کو لے نشو احتجاج بالقدر دا مشرکین چکم دلیل دے جواب ذکر گئی دا سن دا یم اللہ ما عشا روانی اللہ چغاڑی اپاد کی اللہ زان سا لوح محفوظ کے چغاڑی پاد کول اگر سقد احسن لی کتابونو مانا سوا تقدیر معلق دے مبرم مبرم تا تقدیر اللہ رب العالمین سقد چا تا داغی پتہ نشتی زب امرم پس سب امرم کلب امرم کمزیب امرم دا صرف اور صرف اللہ تا معلوم دی ادا اللہ پا علم مکنون کی جو چالے دے علم ندے ورکڑے خوب بلخواہ تقدیر معلق دے دالی کرے شوی دی کہ دے سین تا لار او سین کی دمرا وڑوان دے لار چیخ پیو چاہتے شو ان دے بڑو بیگی دا تقدیر معلق دے زی سین تا نظم نڈو بیگم سین تا لار شم خود دمرا ویر تا نظم لگڑوان دے شم بیا واپا شم نڈو بیگم او دا دو بیده زمان دا اللہ رب العالمین دا اسباب سر تڑل دی اسباب پوری نختی دی پا اسباب بکی گی و پا اسباب بنکی گی خود دا اللہ تا پتشتے چی دے بسنگ کئی داو تا پتشتے ناغت تقدیر لکلے شوی پا اعتبار دا وقوع دا علم دے چم دقا سی کی گی یو دا چی دا سی با کئی کول نشتے چی تب سین تزی و اونتا میند تا بدانگی و دوبے گی با دا سی ندی دا معلومات چی دے بدا سی کئی ناغا مبرم تقدیر اللہ سخ دے یعنی دا اللہ کا علم او معلوم کی بدلی ناراضی سلی کی دیا وکی خود دنیا دا پہ حیثیت بانی تقدیر مبرم معلق فرشتو تو کدی سڑی زہر خوڑا پا دقا وقت نسا واخلا فرشتی تا پتہ نہیں جب زہر خوڑی کبا نخوڑی اگا وقت راگے فرشتا حاضر شو اگا زہر خوڑل دی اتی پا اگا وقت بانی سا واخلا مڑی کی نو مطلب تا شو چکتو مال گمراہی دا نو مبرم ندا اگر وہ نہیں تو طلب کا لارے تا کھولنا کہ تو مال ہدایت تے از جن تیما دا معلق دی پنے کے او حسنات پوری دی کہ تا پریخو نو دو زخیل دی حدیث کی رضی صحیح ہے نو وہ بندہ نیک عملون کئی حتی ما یکون بینہ و بینہا الا زراعن چی دو دا جنت پیمند کی گز دے پاتیشی و نیم فٹ لیش دے پاتیشی فيسبق عليه الاجل فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ده الله تقدير في مخشي ده دوزخيان عملو كده دوزخ للاش دغشان تدو ذخیری یس بکو علیہ الاجل فیامر بعمل اہل الجنہ فیت خلوہ نو دادل تا چی ذکر کردی اگر تقدیر معلق بیانی اگر چی بولزی بیان اگر تقدیر مبرم بیانی پا ما فردی زبا دا جنت پا لار زم دا پتنیشی چی مال جنت دی کرے دے کدو ذخیر علی کرے دے خلار میں دا جنتیانو نو اللہ انما نحکم بی ظاہر واللہ یتولا السرائب نونگا ظاہر بانی فیصلہ کو یا یمحو اللہ ما یشاء روانی اللہ چغاڑی شکونا شبے تیرازونا دزڑونا دا طلبگار دا دین چاکی نابتن دا غز دلن شک شبے روانوم و لستی تاسو شیطان مرگرشون بی دینی تراکا گی فرشتم الہم مرگرشون اگر دین طرف تراکا گی دا اللہ قانون دی والذین کفرو اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات قیدنا لهم قرناء فزینو لهم ما بین ایدیهم من یاشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطان تسلسی جا دا معنی ذکر کلا وچی ہدایت والا دین شکو شبی ختم کم والذین آمنو اولیاء اللہ ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور نورانات رو باسی تا تبوخیو سنی تبوینی عذاب اولم یرو انا نعتی الارض ننقصوا من اطرافها ولی خیال نکی چه منگ راشو یعنی زما حکم یا زما فرشتی اگر راشی ننقصوا من اطرافها نو کم کو علاقہ طرفون نوتا صورت مدنی دے کنا جہاد کی دو نگوری چه دما کی نگیر چا پیر چه سال آقی اٹول فتح شوی دما دینی نا چا پیر علاقی فتح شوی تاستا میدان تنگ نشو کم نشو یقینی کم شو اللہ فیصلہ کئی نیچتے رو چکو ان کے فیصلے دا اللہ اثر حساب والا دے مکو تدبیر نہ کرو تدبیر تو اللہ سخرے ویقول اللذین کفروا رستا مرسلا بیا اعتراض دے نئے تلے گلے شو اوائیو تا پورا دے صرف اللہ گواز ما ستاسو ترمین دا شہادت دا اللہ رب العالمین پا مسئلہ دا توحید سورہ علی عمران کی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو شہادت دا اللہ پا حقانیت دا قرآن سورة نساء کی شہادت دا اللہ رب العالمین پا رسالت دا پیغمبر رسول اللہ السلام دلتا ہوں سورة نساء کیوں اللہ گواہ دے ومن عندہ علم الكتاب راتوکم چاگا سخدے علم دا کتاب اہم گواہ دے علم دا کتاب چا سخدے علماء ربانیین صلاحا دا امت دا تیر امتون علماء صلاحا اقرار کی کن یعرفونہو کما یعرفون ابنام سورہ عراف کل سورہ بقرہ کی پی جنی یا من عندہو علم الكتاب نمراد چاسخ چی علم دا کتاب دے یعنی جبریل علیہ السلام دا دے کتاب علم اول دا نبی علیہ السلام نا جبریل سخو دا جبریل پواستا دنیا تراتا علیہ السلام نمرات تناغ دے ومن عندہو علم الكتاب چا سخت چی دے علم دے کتاب بعض علمانو چی من عندہو علم الكتاب نمرات عبداللہ ابن سلام دے ابن کثیر موی خلقو داوری دی چی اغا مکی تراغ دے او بیا مسلمان شو لیکنو کتما و اظہرو فی المدینہ تی بعد الحجرہ دے تساجت خونش چی صحیح تاریخی ثبوتشتینا او اسیو لقصرہ جوڑکڑا عندہو علم الکتاب علماء ربانیین دی دا تیر امتونو پا ہر دور کی کم دے کچھ مسئلہ بیانائی نا دغل تکی عندہو علم الکتاب یہ چوک پا کتے حق پرش چاگی دا سڑے بالکل کرو اصحیح خبر ہے کرلا اوگو تکی دے مقصد دا سورتو لہو دعوت الحق ادلہم طول پاگی باندی بیان شو دلیلونا تخویفونا بشارتونا پاگی بیان شو امیسالیم پا دی بانی پیش کو لکه باران چی وریگی عدیت اشاره چی قرآن بیان که قرآن رسو باران ده قرآن ضرور نبه زنگونه لری کیگه اسی تینه نلری کیگی ام دای طریقه ده امتیازات ده صورت راد یو فی الارض قطع متجاورات دویم لهو دعوت الحق درم کباسط کفیه للمای لیبلو غفا سلورم انزل من السماء ایمان فینزم علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا قرآن پا مسئلہ بانی یقین رازی خوچ قرآن قرآن بیان شی او سلورم بینزم اشفقم لا زال الذين كفروا تصيب مقارعة و جعلنا لهم ازواجا اتا يمحو الله ما يشاء ويثبت نه ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم.